سلمان بھائی اس پورے تین ہم شروع کرے دے چلتا مسلمان دے میں کو مانگے روس کو سلام سرو کو خبر ہے بڑو سارا کلکم ہوئے مزہ صورت ڈیر امین میرا سرا نبی علیہ السلام اول داعی دے کنا توحید و سنت داعی دے اولا دیو جنو قرآن جی کر کئی نو دا مسئلہ را للا ملک با دبانی پر خود را جی حجرت با کئی اجواب دو اہمینو مسئلہ چی بیان کوم مالی چی بیا کور پیدم بل جی ترا سن نزل تا کی مزار سا کورا کیا ہونے جو اکڑے ایسا گزارا تا کی چیزی چلا پریدم بڑے تلا سن چل بکم پریدا ہو جا پریدا تے اللہ کا پریدا اللہ وہ بول در کی کرا ہے بن جا نے چمن رن دے حق درنا کر دے تے زما کرنا دا فراھا او جو راضی زما کرنا دے دے نہ بل تلا سا دے بن نہ بل تلا سا پاکستان نے ایران تلا سا دے ایران نہ چین تے روس تلا سا خبر اخبار پرے نہیں خبر اخبار کائے فایا یفعبدون عبادت خبر فوجی خبر ہے ہر بندہ مرے دا بہو ہے کہنا قربان سے خوشحالی خام خاؤ مینل جنت اور جنت نہ جنت بے جائے چنونا ہمیں سب ایتا ہے کہ دل چاہیے سڑے ابھی نہیں مندلی آج تین روان دے والا روان دا سڑو سو دو والا روان دا دس دا آلہ گسم والا روان دا بتا کو سا کو آلہ خو گو بو والا روان دا اگل تری تو سر گنی ویری کرتا کہ دا دے ترو حفظہ ہوئے سڑے تو کہ ابو آتی اسی اس کی طبیعت اٹھا لے گی دا سے دے رو پے جن آج تک برو حفظہ پلاران اور مین بھی دیا اللہ خوشا کے ناگا وہ پجے بھائی راجی خالدین سے آنے مادر العاملین اللہ جی ہوں کور پے گا کور پے گا اللہ ادھر جنت کور در کون دنیا کے اندر کون جنت کون در کون اللہ جی نے صبر والا رب دین یہ توکل آدی چکلک پاجی سو پہاک بانے پر قربان خاص پر قربان جان سپاری اللہ بڑا کئی قدر تو سن سن ملی وکعین من دابا لا تحمل رزقها الله يرزقها درم سے بے جواب دے کور پہ دم مر تیارے دم روکار بل لے بل سکے نظر لا چاہتے ہونے جو رکھے ہیں کہ تکل ملک کی پراتری وارا خلی ہے صبح کے تار صبح پراتری آخلو کی چیز دی گیا کیا چیز ہے رب آوان چنگم لیلے کے تیسی مزل دے کے لیسی چلکم بے کم جانا بخرم بخورا کے دے وجہ در کون کنا رجل پروان در کون سیخو وقائین من دابا دارا توائے دا مرغو کوٹا کم جے دا دارا توائے دا دی مرغو درمن کم جے دا دارا توائے دا دی مرغو خمبا کم جے دا وقت سر تیار تیار خوری اور تیار رضو حکوم اچھی مریسی راسی پا جالا کی چیزی کی چی چی پھوڑے ہیں غر کے واسے زان مردار کر اچھے غوبا سی سب دینے پی جی کارونے مرسی پکوڑ کے نہ پچان جبانی کی جی اچھے ہوگا کہ سر تو وہی مال دستہ بلا سرا کر لا مردار سے اتا تو اللہ بانے اعتماد ہونا تو سر تو ہوں گے نہیں اللہ دستی ہوتی اخیلی کے سروں کی گرنجلے ملک کی نہیں دے گی جسی مرا کریں سبق وہ سبق تو سبق خی خو پل والا تو بکار لیکن جدا کم جب ہوئی پارسی ہوئی کہیں لیجی ہوئی بھپتہ لگو غائی جدا سوئی وکائی من دابا گنجی چن بار کے جانتا میں اس مخلوق دا اللہ کی بعض دریویری کیا اگر جمع جوڑنے کو جمع چوک نشتے میں تو آخر آتوا وایتا دیجیتا کہ او خوالا معلوف نور کی پاتی کرارم کی دیسی بلو دی ایسی بلو دی یہ اوپر اگر پر ازان طبق خالی کے ازان خاصا کرتا پروت ہے ضرورت نہیں تنی سے دیجیت کی اوپری امارسی مریض جنے دا کافرا او چی مارسی کرا با غنجا پرامی کل سانگا جی طرح طرح کئی کرا جی طرح طرح کئی دو سیزن یا دری کیا جمع جو یو بندہ او یو نیگے ادرب مندس دو جمع جوڑی عمر لا جمع جوڑی جمع تو پہلے کرائے سی چنن جائے سی تو ہر اس کے اللہ در کے لاتا ہوں رزقا اللہ یرزقھا ویاکم وہ سمیع العلیم تپوس کے کہ کی کیا پیدا کی گیا اسمان اور مکہ میں نو خام خا کے تو خبر راش نہ ہو کہ تم کھلو آخری اور ہو کہ تم تو خبر ہو کی رما بلا مضبوط ہے نسنا کے لیے تو کلال ہم نسا گھر بمی نہیں کور بمی نہیں آٹے بمی نہیں سیرے بمی نہیں پار طرف بروا نوانی چلا شاگر دی نو جابلا تو خبر ہے تو سلی بنی تیرا جی یہ شاگر دل زو پیدا کم نرس لوگ میں کیا روان کری جو نرس لوگ میں پسند کر معاون پیدا کم مرگیجی لگ کر گری بگر پیدا کم او تخو سوگو خورا قوا کنا ویدنی اللہ قول اللہ ویسط رزق لمن یسا ویقدر من عبادی ویقدر اللہ فر اخیر اوزی چہرے کے واحد بندیانو یا تنچا چرا ویدی اللہ پا عرص بائیں دیڑے دی خبو آن دا بلا خبرا زلا عرص با پریدن سے سید خووز شتاب واسن احلا سر ریپاتی دی سرسائی برا تولم سرسائی برا تی من نظر من السماء ماء فراخیر ویچارے چواڑی نظر درکم او بیادا تپوسو کتنا من نظر من السماء ماء مطلب سنے درحمت باران سا سر اس کو باندھی غرون باندھی اوری گی اگا بات کی نہ تو کوئی ایسے گا مو کہ اگری پلیسی آپ جام بدن چوکڑا واسی آپ بوکا باران سا باران وہ دل ترا بھی ہوتا تھا کہ ہم کا مثال لے کوئی بھی دل ترا سو بانے گا میں مکاؤ لکھا تو واریا جیسے کہ پکم دے ضرورت ہے تو باران کاغذ باندھے ابھرے گا کہ دن نشتے قرآن نشترے اور کری سزا میرا سوا التا کے کیا روکا برحمتی نے باران سا کوئی ایسے گا مو یہ اللہ کا فائدے تو تیار سے برازی ہو گو بولو حکم بس ان کا مزمت آبادی اللہ لے قول لے قول ان اللہ وائی با دو ندا کو تین ندا کو اللہ آبادی اللہ اس کا پذرہ سبا دی کہنے قول الحمدللہ اس ان دیر میں پھیجی اکثر ہم درد پوہانونا درد عالمانونا درد طالبانونا اس امت کی گلا کلون اپا دے جن طول مسئلہ دے جس پاک وہ اترا زنو نتی جے سوا پا دے جن دو کئی دا مخیل را دے دا مخیل را دے دا سفے دے میرے دا جن معمولی لیکن تس زرا فرور اور آوے لہو دے زوانانو لا عبد بچیانو و انت دار الاخرت لہی الحیوان کور روز تنے خام خاقا دے حیوان دے جندین دے جندین دا آگا دے رے دا جند سا جند ارمان چی پہ رے تو سخت سخت جی خو مشرکم اللہ بولی سریا تا تغین پرا سکے اللہ تا اگردا کرا چے داو اللہ سخت راشی کی سائے کے اللہ تفریاد کے مخلصین علیہ الدین جوازی کے ان کی اگر رچے گا فریاد لے اللہ پخیر میں کیسا یا اللہ راورس وارتنے کیسا دا دو والا کل کی بچی مڑکی چرت یہاں بابا گیم صرف شروع کی گیم بغیر تاواز شروع کی نتیجہ دائی کہ کفر کے برائے کی اور کرنیولا سادہ واخلی غدہ کی پو بسی یہ منگا کداؤ کو نتول دنیا بمن گوانی کداؤ منو اگر دنیا خلاف کو نتول بمن خلاف سی لیڈر بخلاف سی خانان بخلاف سی ممبران بخلاف سی گیا بلا لئیس کار نکے نبالا لبجلی را کئی نبالا لدو بوس کن کئی نہ والا سڑک راولی اور نہ والا تھا نوچنا تم راہ کئی نہ پدے جبانی منہ مجبور منہ مجبور کے گئی اللہ سکھ جی ہر تو نہیں چکے حرم آمین زید آمان کعبۃ اللہ کا وبد سر کو چاند کا کل مکے کے وبد سر گن کا کل دمکے سو گن کر سر کو وبد سر گن کا کل بار کسی بلا والا قدر نہ بولا کول نمستا گانی شکرانے بولا اور کوڑے بیدا کو زمین دی زمین دی زمین دی پیران دی پرسانہ دا نو دا زین در دامان کہہ گئے وہ تفتف الناس حرم دے دامان تفتولی سی خلق من حول ان دی چاپیر نیزر چاپیر نافا بالباطل یؤمنون فنا روائے بانے دی یقین کئی اگر تسرے چاہ سیت دے یا دی دینی دا یا قانون دا کفر دے تاگر یقین دے چکے دے بکار کیجی وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ دَا اللَّهَ مِهْرَ بَانِ چِ قُرْآن دے دا قُرْآن خود ان کی بیانا ان کی دا غیر انکار کئی قول علاقہ کے داکی سیدی کی جی غلاغانی سیدی کی جی اور نور یاری طرح غرگی دلی دی تردے پورے غرگی دلی کہ خلق کو داکی کی جی رسپے میں توقعی کی دی پورو مخلی کی جی دا عمر کے سیرے دیکھر کی دا یرن دا لگری کرتا افضل باطل یومنون وزل اصول ہے کہ اکوان راہو تیلی اپا قورم بانی عملی کے دستے مارتون قرآن کی باسی سیوہ سے کہ سر پر باسی سیوہ بلتا جرگاو سے میں خبر کن ایسا میں قرآن میں کی کیو قرآن بلا سکتا ہے طول دا وقت سپیج دے لس بدو پورے لس بدو نا پورتا پر کلی کی پچانت سو قروانو لاتین سخنو یواز دے رانا نوا یہ آواز کوا چی آوازی اوکو چی دا زین اپا دے کار دن کچی دا چی آوازی اوکو ولی نورداری کئی پیسلہ زمان پا جمع دا پا دی بانی قرآن نای اللہ سکی خواہ مولو اما شران مریدی تو سکتا چی یاد و قیب ہوتا نور مریدی اللہ جی بوشی پا دی آمالو کو قسم دے قدر تا ورسکی پا مکسو کی دی چی آوازی پا دی طرف بانی مکوالو چسی پا کتنو افا بل باطلی او مرون و بنعمت اللہ یوم یکفرون پول ملک پولیس ہے دی خلق کو کیس کے دیا فضل باطل مدل تر تر گندی دی نہیں اچھرا سی شکر کریو بھائی سے بوڑے خلا رہا چارا کھڑا وہ ایسا یعنم فضل باطل یومینون و بنعمت اللہ هم یکفرون قدیم نپی جن رضا سرطا حکم قدیم نپی چرا تول برکت دا اللہ دی کتاب دے دا تول خیر دا قرآن دے کدا میرے نمینگرون دا قسم تیسی جنہ اللہ کا جدانی ہوگی وَلْيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عَلَمْ زَيْدَ آمَان أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ سوف دے گئے ظالم دعا چاہا چی جود کی پا اللہ بانے درو درو دن گوئی حق تا تر چی تدان سو جاننم کی دینی سے اولی نہیں سرے مقصد دی صورت سو الجہاد فی سبیل اللہ جہاد قولی چی دین اور دن جہاد فعلی نا جہاد فعلی یا مدنی صورتنی کی ذکر کی راتو کہ کڑاو لڑا کوئی محنت کئی سی نا پمن کے زما بارہ کی زما جی کی زما کتاب کی نے تینن توفیق کو کون دولا سو بولا نا دفر لارو مطلب تو لارو تپرا نظم فہم ور کوم علم ور کوم یاد جاتم وان اللہ علم المحسنین اللہ دے تینن دخو کون کو سرا دے خوشالی یو لنہدینہم لم يصدقنهم لإصابة الطرق الطريق المستقيم جيم ذكر كي لما المحسن ما يد الله أدرين ذكر كي المحسنين محسنين دا الله مرگر كي عدد سرا أهر مقاتبة الله عرض سموم وشرط بدأي كي پدي باني تنجي پدي مسألة باني تنجي نسل جولي لصورت مقصد الجهاد داغی ادروخ ہو دل دا نفس سلو دا نفس سر جہاد دا پلار موخ پلوان رشتہ داران سر جہاد دا قوم سر دین محنت دا ملیان و پیران سر مقابلہ اغو سر دین خبرہ طول کی بھائی اللہ کامیابی ان اللہ علم آل محسرین واقعی ذکر کے دنیا علیہ السلام کہ ذرکال جان دے ان ذرکال بداکار کر دے واقعی ذکر کے دی ابراہیم علیہ السلام سختی بسورا جی غورتا بجی غور دی وہ تیار بہتا رسکی جبا نا دستان تجلتا بجی غور دی تیار بہتا رسکی جبا نا واقعی سعید صالح علیہ السلام ذکر کر در سنا کر دی بچی جی لکہ دارا پا وقتی چسے دلوت علیہ السلام پا وقتی تا داگانی مدا سنی جی لسعید علیہ السلام پا وقتی سرد دکن آگو تینگو تیسا نبیہ بانی تیجے سرا کیجے لنا حدیان نوم البسارت العظمہ نیزات کی صورت انکبود یو لقد فتن اللذین من قبلهم سمت لب دے تاریخ و گورا تاریخ و گورا دا مسائخ و دا دین سخت و گورا تو ایتی ما بانی سختی را گلی سختی آگا ایتی با گورا گلی جگا و گورا جن انواع الجہاد جہاد دن نفس جہاد دل والدین بیال البیت اجہاد دل امہ بالقوم اجہاد دل علماء بالمسائل درین اتبعو سبیلنا ولی منگا ستنا روائی منگا جیر آسیس کنے کرے ومنگا امنا برازی پس ستر قبانی برازی دا دیولی نیزر ورطا غردا دا ملک میں سارا دا نفر جنت دا ملک میں سارا او پا خبر بانی تینگی او بیا مدت دا اطلاع بکوی زرکال جندین زرکال وزبانی دا اطلاعی از نیز بایی ومن کیاز قبائی حقوم لوتیم علیہ السلام مقیم چیسی سورا ہوتی بلتا لگی جاتی ذکر کوئی یو زین اتن امتیاز مسئل اللذین اتخذو من دین اللہ علیہ کم مسئل ران کبوت اسراج غلط دا تر قدم غلط دا نہم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر موز دی موز کا چی سوائے پر یہ پیجی آچی سوائے پر یہ دی ایمانی نو دا موز تا دینا روانو منا کئی کہ پی پیجی نا آکا پی پیجی نا ایمان دی پی نشتے موجی دن روان و نمانه کئی جماعت که بغلا کئی که نور نین و ناسوار رو دبلی خوبا دبل پک که کنا ازایه زبت دار ناسوار رو اخلم بیا بولو وار کما نو پردی ناسوار رو اخلی نو غلا با کئی کنا اتو روپه اتانی اتو روپه بیا مندی بیا بیوی پایسی مندی لی کلی چای مات دی نخو خوی پا ایمانی وی کلی زر روپه بیا مندی نمی اخلی بیا بیا دا پلکار با کئی اچه لزر اصل در بیا مندی دا روخو رنوما غصنی که زیر جماعتی رتی رنو اخلو و نور کار که پکار را ولی نور کار که پکار را ولی ندائی ذکر کرد اتم دا لسم ما کنت تسلو من قبله من کتاب ولا تخطو بی امینی امین محل علم اللہ در که پوہ در که نور سو دنیا تا یاولف جواب السبائی فی سبیل الدعوه دا دین رسول پلارا کی چکم اشکالات میں کھلے آجی لے لے یعنی جوابوں نے ذکر کلا دولت وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ نبا دا استاذ مانے پدے کے نبا دا پیر مانے توحید سنت مسئلے پر خلاف کو بدا چاہ انہوں مانے بیداد کا عزت کی دے دیر دوا دانے کو تو نروا کہے کنا بد کہے دا عزت کی بدائرہ دا استاذ کی کیا نما تو نروا کہے بد کہے کنا ولی کینی یا تو اس دلیل میں ہے کہ رب یہاں پیغمبر ناروا کہیں اور دیار لسن امتیاز والذین جاہدو فینا لنہدی انہم صبرنا و ان اللہ علماء المحسنین فصل سورة انشقاق مخل سورة انتبوت ندامون چکن سورة فلس ترتیب کی دنیا تدرات لو سورت روم داغین مخکرے اور لوح محفوظ کی ترتیب دغو مانکبوت مخکرے راغل روسوں اور دا روس تغے راغل مکی مکی سورت سے تعلق سورت عنکبوت کی جہاد و مرین کی وہ نتیجے اور دفاعی جے خودے اللہ و کامیاب در کی محنت کئی وہ کامیاب و اللہ در کی جین عنکبوت کی جہاد فینا سورت مرین کی بیان دا جہاد او کو پکنے مسئلہ کی جہاد فینا مسئلہ توحید دا بے طرق مختلفہ مختلف طرقوں میں بیان کو درین سورت العنکبوت کی جہاد فینا سورت مرین کی مسئلہ بیان کا کمل کی جہاد کو روایت کے حق دا اللہ دے بطور ناول چلو سورت العنکبوت کی لنا دینا سبلنا وہ تخبر لار آسانوں پرانوزم سورت مرین کی لارا سبل ذکر کو عرصے سے کہ دنیا کی دن کامیابوں آخرت کی جنت در کوم اور دسو ایتین کی تذکرہ کی پینزوں عنکبوت کی منگلو سو ان اللہ علم عالم حسنین سورت مرین کی رغمائیت مطلب ذکر کو وکان حقا علینا نصر المؤمنین سلور اسپاد سورت العنکبوت کی دی جہاد قسمی نے ذکر کو اد صف الغمل سورت مرین کی الادلۃ للتثبت علی المسئلہ بیا دلیلوں بیانی کہ غری مضبوط سے خبر ادن کا تصوص کنسی اللہ مجھے تنور روان دی وہ عنکبوت کی جہاد ہو سورت مرین کی انفاق کا بے دے انفاق نے جہاد نہیں کی جیتے عرب اور رکو اور پیسے لگا اور داشن کا زورنا سمان کا ولی جی تو مال بانے جان نکلے کی چلی دی اور کول دے دے نوارے کا نیاز رمضان المبارک ہم سر دے جہاد ہم مجاہدین غازیان افغانستان کے دے روڑے محتاجا روڑے تو خبران را دے کارتوس محتاجا دے بارود محتاج دی دے توپک محتاج دی تمہیں کشتے ہو دا مجبورے نے پاتی دی کہ اسباب سر نشترے ہم یاس رمضان دا اسم یو عمل یو پا زر یو پا لاس یو پا کروب بانی پا کتا بدلی گی نو دیکھن دا اللہ پا دن نہ لگائی نو چاہتو کہ سو جن بلا مومی نا طول کور تا ہونی دا سو جو نو کسی زمارون افغانستان کے سنگر کی چی ناسی دا امریکایان سر کی جنگی گی آرون اچی میں آخوا کارتون سر انسے بارود نیسے دا سو جو نو کرا کہ زبا زن نخورم اور دا پیسے ہوتا ہے کانڈا کو رکھوں پاگا زیبان نے بور رکھوں دے تا چاہ نیت کے نکو ضرور تا کے نکو اور نیدی تا یہ تیارے ہوکا نو سو ہوکا کنا سو ہوکا علبہ کار کیجی نو کار دے نکو تو دے ہو جبانی ذکر کی اگا انفاق فی سبیل اللہ دا دے انفاق خبر کل کل کی الحمدللہ زنانہ دا سستے نرمزن اندی پیسی نہیں اللہ دے لے دیری ورکی او کلیسی سہا کسیلی او کسیلی اگر او رسی اید افغانستان تا مجاہدین رکر تا مناسب دنیا رجا تیولے لے زنینہ رو رسی نارینہ چا دے دے دو تن نظمہ خیال کے تو مات معلوم دے دو تن چرا مجاہدین لو رکھے او مجاہدین تو رکھے نور پسود نہیں او اخپلہ کافیرہ شتین مجاہد لے سو رکھم اخپلہ کافیرہ اے اخپلہ خیطہ ندا مشکلہ زنانو کے در احساس کے روپے دا کلے دی سل دی او کار کو جی ودا مجاہدین لو ور کے کم دے مناسب گنا گول ور کے مارا روپے جدائی سی ہا اے طالبان کو ہر کے نہ لگن دین دا مجاہدین دا راولی مجاہدین دا بے انشاء اللہ رسول اللہ کے کو سل دی او سل دی کے دی ور کے کنا مالو لگا تو کھے سے ور لگا دا کھے سے رس تو کا آ گئے کہ کھے سے لتے ارے تے جن تین دل تیار سی بل تار تو اخوی اول تا سر تسینی بیا با سچل کئی والذین جاہدو سنن دیو جنی ذکر کر الانفاق فی سبیل اللہ حضورن سمانو تا اتا انکبوت کی ازار کبو فرسل کی دعو اللہ مخلصین لہ الدین سخت چراشی غوبا اللہ تا تیغوار کی نصور ترون کی ذکر کر یواج دریاب نا و بلا مقصق ترالا نوم اللہ تا تیغوار کی خود تا تیوم و قمان اللہ تا نگر دیدی یہ تمرا سخت راجی نہ عمر اللہ نے لے لی تھی نہ سورت عنکبوت کی مثال دا مشرق و فی شرک ہی، سورت روم کی مثال دا مشرق پیش کو شرک کی جزی نتیجہ سی اور یہ عمل سکی. مقصد دا سورت دا اللہ پا دین بانی انفاق ہوتا اب ادلت العقلیہ اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ دا پارا تیارے ہوتا مقصدی شان مضبوط اگر ختم سو. الاسلام مین غلبت الروم، رومیان روم کافر اور ایرانیان کافر، رومیان کافر ہوئے ابھی اور ایرانیان کافر اسب کے وسم اس نے آشریا مجھے یہ مذہبی گلی سا دے گا اور دیم مذہبی نوا رومیان مذہبیان کی کتاب داری دارو ترنجان مشرکین دا جہلا عام خلقو کہ دا مسلمانان دا رومیان یو بل تنیزی دی او بل بیدا جہلا کہ دا مشرکان دا مکیہ نی منگا او ایرانیان یو بل تنیزی زمنگا دیو بل سر جیز وریدا تربور وریدا او او پسر حضبان یو بل سر لگی دلی ایران او روم یو بس سر پو گدواری دا حکومت کے پہ امتداد کے یو بس ایران عراق سر لگے دلے اور دا عراق کے پور عراق سر پہ دا غور دلے ملکانانی نیولی و پیسے دور کولے دا دو پڑا لباندی لکہ اسم افغانیان افغانستان نا دا قبائل خلق اسم مواجب اخلی پیسے اخلی چنا دا غور ملکانانی سادی جی دا غور دلے کی سادی جی اور کوئی چاہ تو پاکستان نہ ماجب اخلی روپے اخلی دوسرے شادی اصل خیال بھی دوڑ پر آخری دوڑا تھا لگا دوڑا رس بتا دی دوڑا طرف تاخلی ڈر چلا ہو کیوں بلخوا رومیان شام طرف آئے سر حدود کے لگی گلی نہ وہ شام طرف تھا دیر علاقے سے وہ تصرف کی ذات نہ نائب الحکومت جیسے مقرر کرے اصل چرا مڑ سے لئے بسو نجاغہ پہ دے بانی با بل نسدو نو دو با ڈالا تیارا کرے و چدا سو اے مصر کرے نجاغہ بے مصر کر موجب بے ورکول یہ ذل ادا سوشورا کہ دیدی دوائے جس سے اختلاف آئے اور جنگ بسو نو جنگ چوسو ایرانیانو رومیان پا مخکل تردی کہ دا شام دا لقین بار تکلو ملک سنورس دولت سواغس دا لاکین ولی دا خبر مکی طور سے کافر خوشحال سی او یہ زمن جا جیزانو ستاسو پا جیزانو برے کر لے دا سی امن دن پتا سبانی برے کو تاسو با زلیل کو ختم بکو او دولت بزن واخلو مسلمانان خبر بانی پریشان سو کہ کتابیان خودی اگر کہ زمین دے دین ہے دو دین جدا جدا رہے خودی پیغور بانی پریشان سنو اللہ رب العالمین تسلی ورک اللہ کہ دو با لوگ پالنے کے ضرور سی اتا سو ہم لوگ پالنے کے ضرور سی نبی علیہ السلام اویلا فی بزر سینین سوکالو کے ادا پیغور خورکاو مشرکینو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان دے خفا سوئی کوئی ولید یا بل اے زمن جا جیسا دا پتا سو بل پیرو زمن پتا سو نمبر دے اے نا سر سنشکے دا کتابیان دا ان ضروری سی امون کو پتا ضرور کی گو اے دا سوائی رازے چی سرک کی دو سرک سرکے ہو غالباً درے کالا او لس لس اخانے کر اخان لس یا دریو کالو کی تاس ہو گٹھلا تاس ہو جی جانو زبا لس در کم کوئی نگٹھلا نو تبا لس را کئی یہ تبی عمل دی. رسول علیہ السلام خبر شو ابو بکر تیوی علی سب کے خو تنی پوا کہ بیزا دریو تنول دریو خود بیزن پارا بیدی بکی کم مقدار دیں دا نہو پوری ویلے کی جنہی چھے نہو شو دا دین پورتا با بزنی ویلے کی دا کلمہ دا دا ہمنا مقدار پر استعمالی جی نتاولی دریک رلس قرآن خونی یہ رکی دری دی ابو بکر صدیق راوت مدت یہ خبر ہے جن کو خواہی تھے یہ سو چلانی تم جات کو سر تم جات کو یہ نہ خود تین نہیں کہ تب تو مانا کہ گیا گٹ لیتا سن سے کیوں آئے تو یہ لس کالا اور شرط بس یہ سولو خان یہ پتا کہ سرا مان لے لس کالا سولو خان کہ لس کال کو رومیان ہو گٹ رہا سولو خان بدر کون کہ لس کال کو نہ گٹ رہا سولو خان برا کہ یہ صحیح تھا نکلوں نہ لس کو کہ لس کو پتہ لس کے لوگ انقلابوں نے راجی ابو بکر دی مرسی ہے دیوتو کی ہجرت کی یہ ذمہ وار ابو بکر صدیق کو لے ذمہ وار وار کا اے دے زمان طرف ذمہ وار رسول خان بگر کی اے تا اگر پل لے ذمہ وار وار کا اے زمان زیر اگر کی دے رسول خان لوزو سے مراہنہ سیسا او شرط او رحن تلل ناروا نو دا پو مدنی جن کے حرام کری دی تا اگر وقت پورے منع نو پا دے دنیا بانے سر کیفو وقت تیرے دا ایرانی دیروزی بادشاہ ایرانیان تیوی ایما سر جوڑا ہو کئی ای جوڑا کم تا ملک با پریدم او زمان چیسا سفر بانی خرط لگے دلے دا فوج پا نقل بانی نام رو رکھے برا کئی زر برا کئی سو زر ای سلو خان بارکری دا سرو دا برا کئی زیر پریدم اوی سیدہ کوئی خبر ادا یہ سو یہ زما خزانی پہ یوزی نیدی دا خود ہر علاقے اگا مال چی دا غود خلقوں نے زیاد چی حکومت سا اپروتی نو پاگ علاقہ چی پروتی نو ما تب اجازہ کئی یہ دا سو چی زما او خان افوجانو گردی اخفر فول علاقوں نے زر را کوئی یہ سیدہ تا تی اجازہ دا سلو خان خلق کی تربیہ کلا تیار کلا اور لولی صندوقونا جو کلا سل صندوقونا بر ضرور اکرا قیده و خانو صندوقونا جو کلا فیو صندوق کی یو تن بلکہ بل نسل بانی دو سو صندوقونا از دو سو آسکرینی پکی کنول سم لولا ادو سر یو یو سر یو دیر نسل آقا جی ندرس ہو سن دو پدی پوکری کہ دو سر معاہدہ سید اللہ دو بتا سو لکھئی دا اول ادا کی رکاوٹ بنکے نزائی پر اگا اگا اگای چھے کم لے کے ملار بیا مندہ پا دریاب سند پور وطول تکی پوری ہوزائی از ایران تظاہر اسے مرکز دا اچھے پوری وطائی نوخان مرکز تاور اسے نوخان سویر حکوب کے رو باسے اجام سر شروع کے اسلحہ سرا وکالتا ہوا جنگیان دمرا نہیں او دا صندوقونا دا غود خزانون را رکھتای لالل کنیسو فوجو پوریشو اصورو اکوال خلق تک توب کو دا غود خزانون ای اگا دسو صندوقونا دا سرو دکلالا او را روان سو مچراتلا مبیلتا خبرو اسی جرانیانو تا چیتاسو دیلتا ناسی ملک دن نداس پسابو سو دیغانو تا دو خلق تیار کئی دی رومیانو فوجانی آسکاری تیار کری تا چی دو بزی در جنگ سمیه دور نیست داره پتلو که کسو گزار که زان بر کول لوکه سمیه نیسته اصورو پیو که چی رو در مرال نیست دو تا پتلو چی خبر را و رسید ادو زان تیار که ابو بیر تطلا نو آسکارو پسی ورخلاص شد ورخلاص شد نو تک توکی کلا سا کسان بچ شد ناغ پورو وطل آسکر دا طرف نا چی تو کم علای کلو کو بلوان را پور وطا دولتی کی عمرہ وال ملکی کی عمرہ سو اتبای نکلو دا لس کالی نو پورا شیلہ نهو کالو نمکی مکی خبر دا ابو بکر صدیق ہجرت کرو مدینہ کیو نبی علیہ صلات و سلام پا مرگرتیا کی کلو جواب اولی گو دا لوز پا بندو ریاس کی دا غور اولی گا شرط را اولی گا سلو خان اخفل نو کر سر کرو از سلو خان مدینه کر رو رسول از اگر سر کی پورا شو لاز می پورا کدلا نبی علیه صلی اللہ سلام تو نی اگر ورک یو بلا تقسیمی کدلا حرمت نو راغلی چه حرمت راغلی نو بیا داغین روست جواری دان لسی نجا با کتا شر تلو یسی ری مسلمان لتا سلیو ارکی وقتی تور بانی بادبانی مات کی رازی پریشانی برازی اللہ اللہ بری کامیاب ہوئی اللہ بری کامیاب رومیاں کامیاب کری نہ تو خود رومیاں اللہ تجارت محبوب ہے حضرت اور تشکر کی کتابی کو نمبانی کامیاب کری نہ تابہ کامیاب ہوئی دا خون پر قیامت آسکر تھا مسلمانان افغان مسلمانان طالبان اور دا اللہ فتح را روان دا کامیابی را روان دا ایجنسوں کی چالم جی اللہ کامیابی را روان دا استری برا جی زیبنی لیکی جی دولت پتاوانی جی دا بکی جی واخر کے پخفل منظر تنگوئے نو کامیابی دا اللہ طرف نا دا مسلمان مرگے دا مسلمان لبرا جی دلیل کسی سورت الروم غلبت الروم کی ادنا لارد بے کمزوری شیو کرے شیو رومیان پنی زیزم کے کیا رب و تاسام کے دو واپس بے کمزوری کی دنیا ضرور سی غلب مصدر مبنی المفعول من بعد مغلوبیتهم سیغلبون تے بیزے سینین پلوگو کرنے کی اختیار دا اللہ دے مخیم و رسوم مسلمانان دے مخشال سی افراح المومنون تو دو خوشالو بانگی بعضی علیمان وی تدا دے حجرت پر دیم کال سے کل دا بدر جنگو سو خبر را ہو رہا سے رومیانو گٹلا دلتا مسلمانانو گٹلا یوم ایدین یفرح المومنون حکدان نہیں لکہ دا دیو تاریخ والا قول دام دے کہ دا بدر روز نو آدھا نو خوشحال ازو کنا تخفلو اگا ہم سنفو بانو کیا گو گٹلا او زوچے خوشحالی والا اچھے من گو مگوٹو اللہ من گو حکی مگوٹو بل دیکھیں بنصر اللہ خوشحال ازو پہ ایماندار پہ مدد دا اللہ بانی ینصر من یشا کانو غلبو وبلغ الخبرو یوم الحدیبیہ دا حدیبیہ پر رجبان سا خبر رو رسل اپا حدیبیہ کی جو مسلمانوں نے قتل ہونا مسلمانان غالب دی دا دو پا شرط مانے غومن اللہ اپا مسلمانان معذب دیر کر آگل دی اپا میند کی نیتا ہوا اگر نیتا ہم پوران سلا مصحیح سلام ابن کثیر ہوئی کانو غلبو و بلغ الخبر یوم الحدیبیہ حدیبیہ پر رجبان دا سوا بعض نور لکھئی وعدد اللہ خلاف نکے اللہ دراؤے لیکن دیر خلق نپوئی گی پہ سرگندہ خبر پہ گی لاس پہ لاس بانی اور آخرتنا خادو دی غافل سوچ نکے اللہ ارس پیدا کری دا حق دا پارا وجل مسمن دیر خلقنا درد سر رم خامک کے دو خامکہ دی انکاریان دا دیر دیر دے کے اگر کثیر کثیر کثیر مکہ طاقتور کان و سب من قوتا و آثار الارض و آمروها ملکہ بات کرم اکثر من ما آمروها راگلی کلی پیغمبران دل بینات آدیانو غرون کنیسی سمودیانو اللہ علی کورن جو کل سفیدات عمر سیدنا اصدا پیرا اللہ بے سون جام دا خلق و سمع کانا عاقبت اللذین آسا اسلوعا بج کرو میں نتیجہ پا دا اور سیدن ہوتا نو نور پہ کہ سو خود دکھ لو وی فو کا نفخا وی ادا کا اوکتا ستا خلی پکے کرا اور جزان تو بخفلا بلول دے ستا لا سنی دوار دا بللا سنی تڑی لی ستا ذکر تڑی لی سن فو کا ضرب وی ادا کا اوکتا ستا لا سنی دوار دے کا کرا آگا سزار اللہ دا باندی قیامت روان دے یبرس المجرمون وچو کم خلاص کی نیسی خلاص ہو لے ولم یک اللہم من شرکائن صفا وکان ہم بشرکائن کافرین اس بس انکار کی ما خضل اور نو ورکرہ سیوا متخو کر جی دی ازام میں جب بگلی وہ جوڑ کرو منظرے یا تزانا تولو وہ منظرے بازوان کہے منظری لگو ورنک منظرہ خما تول کے خوار سے ندا چیزی نے پکار رہا نہ لگا کہ انسان اس کا جی دل پزانا تو رہے ہیں اچھا بلت سے پزانا نہیں تو رہے ہیں وکانو بھی صدقائن کافین جان دل لسی ایماندار کے عملوں نے نیت کری اپا دے عقیدوں مضبوطو اپا عمل بانی وہم کے روزتی یا برون ینا عمون اچھا کفر کے برودین کو ہے رایت نظر گا ہم اختیاد اللہ خرق خاص دا خلق پا عذاب کی حضر کیسی ہو سبحان اللہ حیمت نسون دی گئی ماسخین ما جگر ما خام طور فکر آلا وحی نتوس بیعین اکل سبا کوائی سبا کی نمیزن زنا پا کم را سارا پا کتم را رسیم ذکر کی وراہن حمد السماوات وراہن واشی ہم دی گئی ہم مستان را ہے وحی نتوس بیعین کل چگر ما کوائی ماسخین گائے مرد جنبینا جنبی دا مانا ان خلقتم من تراب خاری میں پیدا کرے اگر پا خورے دن سو روکا رانی تیزن رو آسر اور دو ستاسو نفسنی دلا کورو والا پیدا کرے تسکن ملے آم اگر یو سر مین محبت پیدا کر ان فی ذالک الآیات اللی قوم یتفکرون طول جلیمنا اختلاف والسنتکم والوانکم بجب اختلاف اردو بل انگریزی بل پارسی بل پختوی بل بلس جب ہوئی یا دا مانا اختلاف والسنتکم اختلاف دا جب ہو دیو آواز یو ساتھ دے ربل بل ساتھ دے دلری میں تیجی نے چلا فلان کہہ لیجیا دے پتہ لگی لہجہ بدلنا فرق دے پکے تھا والوانی کم درنگون ساسو رنگون مختلف دی صور شخصیہ شخصی صورت دے ہر سید بلن بدل دے چر تب ادا سی چی دو بیو سانتے عبدالغفار عبدالرحمن مولا آسف رحمہ اللہ دو عرینو دل کو لیو سانتے پارا پکے تنو آہا یہ تن مردان کے تلے میرے تھا میلے لگے دلوا ارے میلے کے گا تھا یوم لگے دلو مولا آسف تلے سے الحدیث آج وہ قتل پکے تھے ایزان میری نور تھے اور تو تم راگل عبدالغفار تم راگل تو عبدالغفار نہیں راگل تو یہ عبدالرحمن ہے اگر باری سے جو عبدالغفار دے دوارا دل کلیو سے تو یہ محدث ہو سے غلادیس اس دین کی وقت وفات سے رہے ابو یوری من چکیو علومی علیہ کے معنی ہو نداتی کو چرک چرک پیسی کی دل تم دیو دیکھ دا آسان تو گورنو بلکل ماذا فرق نہیں سکو لے کدا جی داری اخر کو ہوئے اگر پلان کیا پلان کیا دے دوارا اس ان لکھو تصور آنی او دا دین علاوہ نور عموماً دیو بلنے جدا جدائی اتا فرق تجیے کہ آواز کے رنگ کے شکل کے ناس تولاو کر دے برا کر دے بوکے با اختلاف والسنے سے تم واروانے کن ادا مخلوق دا پارا نکی منامکن باللیل صبح والی چیزے دے غافل وے او دا کے درستہ سدستے ہو او دا روی وقت چراوکن من فضلی منامکن دا باللیل سر رکے دل دے او دا نهار سر اتغاو کم من فوجین دو سر اخفل فا یو بکر کنا او نهار اولی دوار فا من کرو لو اده چی نکی لکانی اسماؤن کسو خوی اولی کنا او دا برک تو گر پلک تا یونس گر من السماع مان رسمان نباران ہو رئی دا پاسینا از نکا دیا باده کی پس نمی در سوی دلو نئی یا اللہ دا مهربانی باران ہو رو اللہ دا رحمت باران ہو رو اللہ مخلوق تو ضرورت تے دیر پریشان دی اللہ رحمت کا مہربانی کا وہ یہ لیے لا ودا بعد نو کیا ان فی ذلک الایات لقوم یعقلون ادلیل می کن تقوم السماء والارض بامر مکن کنگ جنا اسمان کنگ ناوری اسمان نو ور دی کنے چہ تا آواز کی دیا بہ را پور تے کہ تخرجون ولو من فی السماوات بان دی ولان دی دی اللہ كل لو قائتون يبدا الخلق ثم يعيدوا فعلا باني أسانا هو نوسي فشيدي تبديل ملي وهو أهوان عليه دا كار الله تو يسان دا پرتكول الله سبتين وطب كي پاسم أولان ديهم سوك سرم برابر آئي ظهور دو ایک متنخان مثال لتخي ستا قفزه كي سوك ده نظام سره تما رزقنا كون كي نوسي ورقية غيكي شريك ماني وائے دانی وائے گٹھنی دی دانی دیقان گٹھنی دی مزدور گٹھنی دی مالک اغل برخہ کم اور کئی اور دیر زال لاخلی زان سری شریک نکانے لکا کم نہ کم دور خوفو کرو کا کنا کہ زیادہ اور نور کئی نو دو سری سری شاکو کا تاسو پینزتن ہے ادیقان دی لستن دی اغل دو برخہ اور کتے ہو آخلا تاسو لسے دیقان دی پینزتن مجھے دوبرہ خواہ رہا گرے ہو اور کا این انصاف کو ظاہر دان اوڑی کنے کراو لڑوا اور کرے رہے مجھے دو چیزن سر آگنی سے رکھا ہے نا پتہ زمان دے ما تا سر دم رویلی دم رو دانا بدر کو مور دی تشیر مجھ سے قانون دے دکھا تو مل پور رواج اثران روان نہ روان دے جائز دے متفل نہ سر شریک نہ دغانی وہ ظالم دا اللہ سر اولی شریکان دغانی پا عبادت کی سر شریکائی پا آواز کولو تو سر شریکائی پا ورکو تو سر شریکائی منخ کی شریکائی حکم منلو کی شریکائی فیصلہ کو سر شریکائی آتا زن سر شریک نترے دے اللہ سر شریکان گورے تانا لو ظالم دا سر کہہ رہا سی اندازی کرتے ہیں تیرے جتنا پسانتا دیار اساس دا اقبلونا تیر سر شریکاتی دی داغانا تم رہے رہے جی خطرہ کائی ویدا سمیت چیز اللہ سو جیو سم اغین جا پور پکے ہونی مچی اللہ سوئے ناغتی اللہ سمیو پیزتی نتیو سا اللہ سمیو سا داغا شرکتی میں یری جی او اللہ سر شرکتیان گورے آغا پور ریتا پی داس شرکتی خود ملے پیدا کرے تا تدالنا تدار کنفر صلو را آیات حقیقت دادے بل اتبع اللہین ظلمو اوام دلید نیستے بلکہ پر تجھے پروان دی بغیر علم فاقم وجہ کری دینی حنیفا درست کا مخدی دی جنتا اکلت پیو تربانی حاقم نیر کا ادرو نلے یوازے ادرو رکل نی پا ناس تیم کی جی پا ملاس تیم کی نیر کا مخدی دی قانون کا الدین دا جن قانون جن لیجی تکن وزن الہیم سائقن جی زبیل اقول دی اختیارن الصلاح فی الدنیا والفلاح فی الاخرہ دغه تعریف مولانا کړی چې تمه په توګه چې ویلو نو دا طریقه ده دین د دین قانون دی د دنیا دین د خیر د آخرت دین د خیر دین دی قانون ته راځي راځي لید دین دی قانون ته د دین د پیرو مقرر کړی دی الله اکیو تمه کوم کې فطرت الله کله چې ته پیدا اخر الله پیدا اخر الله وانی پیدا کړی دی الله خلقت دی الله پریوانی تینسان روان ہوئے دے پر غلام کائی علیکم و علیکم تیر اعتدان بانی قانون دا اللہ آوچ مخلوق پیدا کرے لا تبدیل لخلق اللہ مبادل و ظالمان پیدا وخر اللہ فطرت دا اللہ لا تبدیل خبر دے مانا دے جنساو کا لا تبدیلو خلق اللہ اللہ پیدا کرے قانون ہوتے قانون لے پیدا کرے نولے پرے رہی عقیدان دا عمرن دا جاؤ یا خبر دے نیستے بدلے بل دے پیدا اخرا اللہ انتہولے بدلے فابواہو یہ ہر ویدانی ہی او یو نصورانی حدیث کے حدیث اللہ پاک پیدا کرے دے نپلار مور استاذ حق دار یہ ہر ویدانی او یو نصورانی اگر یہودی کی یا پیرنگی کی یا بلکسے کی نجور کی اباواہو اوی نہ روا کہے اولی جاتے کہے لا تبدیر خلق اللہ مشرکی ذکر لا تکون من المشرکین وہ دیکھ جہاں موز کے موز دیکھ جہاں سورت روم کا پیر دے اس سورت روم مشرک دے لا تکون من المشرکین عقیدہ رمائن ونشتے یا کن عبدو ای یا کن استعین صاحب امانم نستان پر ایمان رکی مدد غالم امیمین دا شانتا ولکن سلی ونسجد بل سجدہ کنی بل تموز کی ادا شانتا ہوں ونقل ونترکم ان یفجرک لڑکو پری دوسرو چستا دا قانون خلاف کہہ دے رہا ہے قانون کے خلاف کہہ دے اگر یہ جاگہ پر تو اہین والے پر تو آخر اہین والے پہ جیسا نا پر تو آخر اہین والے وہ غرق سے مطب ما ستن ملکی سے سوائے تو خوئے نخلا و نترک و منیر جرک ستا چی خلاف کو نا پری دو او تلی جل نیو لے دے اگر آنو پاگت فروانی دروغ وائے وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُشْرِكِينَ مُشْرِكَانَ یعنی آغا خلق انا سے توتے توتے کہے رہے دین اقبل سے توتے کہ موت پہ شریع کرے رو جا زکاة رہا حج پہ شریع کرے قانون خوف پر لے قانون بکی نہیں لیکن دخلی آگے دیو لا تکونی من المشرکین کہ توتے توتے کہے رہے دین یا تعمی شیعان ونسو بلے گرے دائے پلان کے لیگ لے دائے پلان کے لیگ لے دائے پلان کے لیگ لے وہ جو جا اللہ قانون بانی پلی جی جوڑائی دا اللہ پا قانون بانی نسنی جوڑائی دا اللہ پا قانون بانی پی پلی جوڑائی دا تول اپری دا یوسا یوسا اوہ لنگ سما لنگ پا درکل سبحان دا اللہ قانون اتو قرآن اچت کئی دا قرآن زمین جا قانون دے لیدیانو بوئے دا قانون دے او دا سانتا نسنیانو بوئے دا قانون دے پی پلیانو بوئے دا قانون دے خیال سر بالا خبر قانون دے قرآن قانون دے نہ قانون جوڑے جوڑائی نہ بے قانون سیم ڈاکٹر گیار لسو اکال اکیس قانون نو اتوسرا پیدا سوز کا قانون جوڑ مطلب گیار لسو اکال کے مسلمان بے قانون جن پہ کرے بے قانون قانون نو وہ قانون شیان کل دن جمالا گئی پر ہر دلا پارا گن برا چوکی پہنچارا مستی کی کیا سکے یہ چیز کیا خبر تو ہاں مسلمان کا دین جا اللہ بان کو سارا دے تکلیف پورے سنا اللہ تک سے ہوئی تکلیف ختم کی فری کمین رب مشری کون میں بول سر ویسے کئی کو فرو کی پتہ بہت کوئی لگی تو دلیل سے بنا کانو دلی مشری کون ندی دلیل سے کئی دنیا کا آواز دے دی دلیل دے سکتے کہ قانون و بندیان جوڑ ادارہ کا آواز ددی دلیل دے تذخین کہ قانون جوڑے نیچ کے نہ قانون سر ہستے متحدین اللہ پیدا کر دی علماء اگر قانون سر ہتے تفصیل کئی خدا کے قانون دے جوڑ کی ددی دلیل پر قیامت اب اللہ مر رہا ہے پیدا نہیں کی کہ قانون کو جوڑے دا خبر ہی سے بولے گا ناروا کوئی وہ رضے میں لوٹ رہا کہ قانون جوڑوں گرا ناروا کے چل رہا ہوں جمع کانو بھی شروع کون دلیل سے چلو کتنی سر کے دلیل کی خبر ہوتا ہوتی بندہ تھا خوشحالی اور رسو مجھے مستی سے ہوتی مصیبت راشی راؤں گے اپنا کون نہ امید سی فراخیر اس کی اللہ فاتح القربا قول مسکین و ابن السبیل پلوان حکومنا جن طور غل قربا پلوان پر کی رشتہ کی نہیں دے دی علماء رشتہ کی منگ کر دے دی علماء زمین دی منگ علماء زمین غلطی بہ منگ تخی بے علماء غلطی بہ علماء تخی یہ کیا غلطی دا کہ ماں کی غلطی ماں تو تھا کہ قانون جوڑے والی قانون نشتے اگر دیر لسو کال اگر قانون اتیر شو اس با قانون جوڑو رضا او منم کہ نئی نوزو بتین چیتا غلط ہوئی دا مو آیا دا علماء منتخب کئی کہ علماء دا دی تفسیری کے غلط غلط عالمان فان کے عالم صرف فان کے عالم صرف فان کے عالم صرف کہ اگر دی سر ہو جی دا مور پکی ترہا والا میخا پکاوا دا تجارت وزیری کا خونہ دا زمن گئی تجارت بدا سکائی دا پیٹرول وزیری کا ایسے اگر گڑا وزیر کرے گڑا بد سکائی اگر کدا ناروا تو ہو کل کل کی دوبارہ سوکرا جن تب ہوتا گاڑے گی ابھی سے بہت گاڑے گی جنہیں کہ وہ بچی نہیں تب ہوتا گاڑے گی تو لگڑ گڑے گی تو پر تو سر ہوتا گاڑے گی گڑے گی بہت تو ہو کا کہنا بس وہ نہ کھولا یہ لگا کے اس جو ملیا نو رد کے جو ملیا نو رد کے تو خدا یہ لگا کہ ملیا نو رد دے کدا ملیا نو تو ہو نہ ہو نہ تو ملا بہ ماں تو ہونا چاہیے اگر تو دعوی وہ دنیا تمخ یو ملا دی پیدا سی کہ قانون مسترے نظر جوڑوں اور دات خطا وائی یو دی پیدا سی تو اکمل تو لکم دین کم اکمل تو لکم دین کم وہ جن قانون اس میں جی نہیں کہنا ساؤ کن الہی جن اداری زول و قول و دنیا و خیر کی انتظام والا کرے گئے میں قرآن خدا میں پورا کرے گئے نوبل والا سے جوڑائی وہ چبل جوڑا سے جن بڑا وہ جوڑا ہے وہ جوڑا ہے کہ جنہیں کئی بڑا سا رہی یہ واجب ہے نہیں اور جنہیں کئی بڑا جی ورکہ پلوان اللہ حق علمان اللہ علم حق ورکہ پلوان دی نامیان اللہ علم حق ورکہ وہ چی حق نہیں دے نغل ورنکے ظلم دے والمسکین و ابن الصریل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون دا چی پردے حق حق دار اور کئی دا چی حق حق دار اور کئی خاص در خلق دے ہم المفلحون ان دغ دی کامیاب ردا نسو اسے حق مارا رکھے وقت مارا رکھے جمعون برکے کن اچھے سو جار کوئی مال حرام مال کوئی ریبن ودن شریر بان دم راگز گیاتی پہ طلب بانے کہ چور کو ایتا سو غمین ویبان بزیاتی مالنا ودید پارے لیاربو فی اموال الناس کہ فائدہ ہو کی نوزیاتے ہو کی پمالون رخال کو کے اگر سگا مال دیر سے غریب ہے اگر کہ مالدار اور کہ ڈالے اور کہ حدیہ یا تول اور کسی مال راگی پہ روز مانے دیر سے سیرا کی کار دلیا کہ فلا یربو عند اللہ چور کو خالص ہو رہا کہ تم اللہ بانی ارادہ مقد اللہ دغلوان ہم المذفون دور جا تو ان کی رخ پلا جار پیدا کری ہے جاب مجمی بل تو دا قولے کی فساد ترگن سے دے ظہر الفساد فی البر والبحر فساد ترگن سے بھی دی ترگن سے بغاوت دا اللہ دا قانون دا قدیم و دا عملم ترگن سے پوچھا پلم دبانی تصور دے چکی او کو لا سنے خال کو لیذیقہم اٹھلی با بندے چرتا پر دبا حکومت دے اگر مولیانو صبح سر حد دا مولیانو دے او اسی نسنالیانو اپا دے دا پاس اٹھلی پاک ساتھ ازادی دی آران خوالل اسکل پر کے دستے اگر گوہین ندا کہ بروجا دا پر دے مرک نو نسنالیانو تاس خودان تر مسلمانانی ادا دے کہ تلان اندوں قانون دا اول اسلامی نو تم اسلامی قانون تر اول دا کنا وہ بولا لو گدا قانون اسلامی را اور کیر پر تو تاریخ سے لگل کر دی جو خیلی اچھے کلا سوئی دور رکی کی جو گر گر بکی دا قانون برا والی یو کفر دے یو جاتے دے یو تاب دادا اللہ تول دین تراؤ کر دو یا اللہ حق تیرا والا اللہ چنو را ہوئی اللہ بور تولا گوا تباہ کا اللہ چنو کفر مرا ہوئی انہو لا احب الکافرین اچھی سلچ روانی دی دریاب کی کشتے گر گی لال تشکرون کشتے گر گی میرا سر کشتے تھے پاکستان کو سن کے دریاب کے اب پاکستان افغانستان دوڑ کے نہیں ہوگی ادا اس میں سی لکھ لو کھلو ہوا تھا کہ زمین کے سن ہے لہرے کا لہرے کا میرے خبر کا دیا کو مور زما مسلمان پختان رونا الگ خبر کو لے سے دے مرکنا الگ سر خبر کون اگر مکے چلے جائے تو کہ اللہ سر چلے گا پوائے چلے گا اب ایسے اور کلی جولا دا وی زمون دا ڈالا دا مسلمان زال ارتی جی پو پڑھی جی زمون دا ڈالا تا ڈالا دا نہ کنا غیرتی کہ پختنی تبا کا پختنی دیجی دا او تبا بربادی کا او دا ڈالا دا کنا مولیاں چدا او کر دا او کر مسلمان دی جان دی اگر دا دونوں جا ترا میاں دی تو اسے دو طرف جی پوری سے مبشرات نی ولی جی فتن من رحمتین مخیم پہ دے مسئلہ بانی پیغمبران لے گلی دی قومی تا بیان میں راورو وکانا حقنا علینا نصر المؤمنین دی مناصر زمان پہ زمان دی پہ ما باندے مدد کول دے ان ایمان دارو زی مدد کن چھتے مدد وخلاش ایمان دار لیا دا با دون اوالو زی ابیا واریا جی انساد کے پیا خروج من خلال وزید من جو زی مخیم بلکل نوی دو فانظر الى آثار رحمت اللہ گورا دیا دا دنخو مہربانی دا اللہ تا سنگ جندی کسم کا پسند رہے دونائی دے یہ نبل نتیجہ ان ذالک لمحی الموتا نقیمت روان جن تپوس بدن کی بیا جے جندی کو ان کے رمو ہر سبانی توانا دے سلی روالی زن فصل وشی جب سی بیا وہ جے قدر کے جزرس رہے پسل خراب کلالا سشو نسو موتن سو رولے دا مرگی لگیا ہوتا لگیا ہوتا دے نکو سکی جا نجن لے کی جی ولا تسنے سنت دعا ازا واللہ مدبرین کانجی اچھی پسا کی جا نیسے کو لیتا اللہ مجھے ہمیں لگا تنا فاہم مسلمون اللہ دے پہلے اچھے یہ کم دور چانا نا چاہ پلیت چاہ دے وہ سمن بعد زوفن قو بعد زوفن قو زوفن قوتا قوة بیا مضبوط کرے نزوانی کرے بیا با دی کمزور ہے کی بڑا یخلق ما ایسا اپا ہر سبانی دیر خطبو ہے قدرت والا مقرر کرے را للا بیا با گنے کی دنیا کی نوڑو وقت جیسے کذالک کانو یعفکون خبردار توہان دا دیننا اب اوی وقت دنیا کے دیر سے وقت استردان کلا لا تعلمون فاجمر سيستو معنى كده ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن قرآن كده بيان كده خلق تار قسم ناسنا خبرا مثل ناسنا خبرا من كل مثل من كل دليل هر قسم دليل بيان كده وفايدة كنوان نغسلا دے دینا کی دشمنی جاتا کلا در شانتا لکھا دے فائدہ نرسلا بندے درا ولی اللہ پدو نے گاؤ کہ نہ پوئے جان پدین بانے لا عالم ان نہ پوئے گی فرض در داہی تو ہوئی پیغمبر تو ہوئی علیہ الصلاۃ والسلام اور داغا بچو تو ہوئی غموں کا ناکام وہ اللہ بالکل کرا دی وخرا روان دے ولا استخفنک بین تلقین تیرے کمزور نے کتا سپک نے کتا آج تو دخل ارادے نہ لا استخفنک سپک نے کتا دخل خبر نہ سپک سے کا چشم میں واپس کے گوا لا یستخفنک خفیف جنی کی لا احملنک علی القلق والخفہ پریشان نے کتا سردے میں سے تو اس کے ذریعے تو وہ ایک دم نہ ایک دم اور اس کے گم میں مفاد میری پیری جی نہ کلک سے نہ سلمانی یقینی سے بھی کتاب ڈال رہا تو قانون ڈال رہا یقینی سے وہ راہ نگ لو لو سرا نگ لو لو اچھے وہ طرف تاون سے گبل کر چلا اس کا فن میں راجی کا زما کے جمع کو کار دے دے ویل زمین کے جمع کار دے دے رسول زمین دا کے جمع پورے پورے کو نور کار پا اللہ بانے اللہ سنگ کی آگے سنت بیٹھی مقصد صورت کامیابی در قوم اغیر پارت طریقہ کار دا پا طریقہ روان سا طریقہ خود را دا جہاد امتیازات کی صورت غلبت الروم یو تو پریدا تیسی کے چاہ پچیزن غلبن برے ورکن تالے سے چاہ پہ غور در کے غلبن برے ورکن جن یوم ایدین جفرہ المومنین مسلمانوں نے خود دیے کہ یا بدر کی یا حج کے اقوال للعلماء جیسے ایک والا یا عالمون ظاہرا من الحیات الدنیا درین وہ دنیا پر کاروں میں دیر خطی جی لیے جن کاروں سے رویش کرے سلورم عمروہ اکثر مما عمروہ اگو دنیا جاتا بادا کرے تاثر ایسا بادا کرے اگل آرادا تاثر آرادا سے تینزم فسبحان اللہ حین تنسون دنزون تذکرہ فگم اختلاف وارسنت کم وم حل لکم مما منکت ایمانکم غائزن سے شریک نہ جانی نوکر نہ جانی دیقان نہ جانی اللہ سے رسولی کان گوری ظالمہ اتا فطرت اللہ پدیم سلبہ